Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianoși vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz! Al treilea caz de meningită în ultima săptămână. Înainte de a pleca spre Iași, fata a intrat în comă și a fost intubată. Se afla în salon cu alte două adolescente în vârstă de 17 ani. Acestea au fost transferate la boli infecțioase, unde primesc tratament profilactic. Premierul Viorica Dăncilă, greșeală gramaticală în discursul ținut chiar la un eveniment despre educație. A fi educator, învățător sau profesor înseamnă că tu însuși să înveți zi de zi. În scandalul de la vârful Ministerului de Interne, Carmen Dan îi răspunde fostului premier Mihai Tudose cu jigniri. Am să-i răspund scurt pe înțelesul dânsului. Bădăran, oportunist, securist. Nu neapărat în ordinea asta. Simona Halep s-a retras din turneul de la Stuttgart. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Cer noros în majoritatea regiunilor și va ploua slab în vest, sud-vest și izolat în centrul țării. La munte vor fi precipitații mixte, vântul va fi mai puternic mâine, mai ales în zonele montane și în Banat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 12 și 19 grade. În București, cer variabil cu norări spre seară, când vor fi posibile ploi slabe. Maxima 17 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. O a treia pacientă suspectă de meningită, o adolescentă de 15 ani din Vaslui, a fost transferată în stare gravă la un spital din Iași. Fata a ajuns cu întârziere în grija medicilor din cauza că ambulanța care o transporta s-a defectat pe traseu, transmite Sorin Saizu. Adolescenta provine dintr-un centru al Direcției pentru Protecția Copilului și a fost adusă la spital ieri după amiază. Ea a fost internată cu suspiciune de colică renală. În urma analizelor s-a evidențiat o infecție. Adolescenta a primit tratament, dar peste noapte starea sa s-a agravat. Fata a fost trimisă la Iași în această dimineață intubată cu un echipaj de terapie intensivă mobilă. Ambulanța s-a defectat pe drum, iar pacienta a fost preluată după mai multe minute de autospecială din Iași. Starea este în continuare foarte gravă, iar medicii ieșeni au descoperit și o afecție la plămâni. La spitalul de urgență din Vaslui s-au luat măsuri pentru dezinfectarea saloanelor de la secția de pediatrie. Fata suspectă de meningită se afla în salon cu alte două adolescente în vârstă de 17 ani. Acestea au fost transferate la boli infecțioase unde primesc tratament profilactic. Este alertă la nivelul României după un alt caz de meningită al unei eleve din Botoșani. Fata a fost diagnosticată la puțin timp de la întoarcerea în țară din Italia. Tânăra are 18 ani, aceeași vârstă ca eleva din București, care în doar 8 ore a fost răpusă de o formă a bolii cu evoluție fulminantă. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Între timp, Direcția de Sănătate Publică Botoșani dă asigurări că nu se pune problema unui focar local de meningită după cazul tinerii de 16 ani. La rândul său, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, susține că nu sunt motive de panică, relatează Adriana Sârbu. Doctorița Irina Alecu, epidemiolog șef la Direcția de Sănătate Publică Botoșani, spune că minora diagnosticată cu meningită are domiciliul în străinătate și că ea se află în vizită în România. Adolescenta are cetățenie română, dar locuiește în Italia. DSP adaugă că fata este tratată cu antibiotice și că răspunde corespunzător îngrijirilor pe care le primește. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat de curând, la rândul său, că nu este cazul ca oamenii să intre în panică din cauza celor întâmplate cu OL elevă de 18 ani de la Colegiul Bucureștean Gheorghe Lazar. Diagnosticată cu meningită meningococică, fata a murit la scurt timp după ce doctorii i-au descoperit boala. Potrivit Sorinei Pintea, există 2 până la 5 cazuri anuale de acest fel, drept pentru care nu se poate discuta despre vaccinare obligatorie sau inclusă în Programul Național de Vaccinare. O companie internațională a cerut la începutul acestui an permisiunea de a importa un vaccin împotriva meningitei meningococice. Schimbăm acum subiectul. Mai multe organizații neguvernamentale protestează în fața primăriei capitalei. Vor să atragă atenția asupra faptului că de la sfârșitul acestei luni se închide singurul adăpost non-stop pentru femeile victime ale violenței domestice. În lipsa avizului anti-incendiu, clădirea a rămas fără licența de funcționare de la Inspecția Socială, iar primăria capitalei susține că în lipsa documentelor, activitatea acestui centru nu mai poate fi finanțată. Are amănunte Iulia Noghi. Casa Invicta prima bani din 2017 de la Primăria Capitalei. În acest centru erau găzduite în regim de urgență victimele violenței domestice. Parteneriatul public-privat a expirat la 1 martie. Centrul a plătit salariile pe ultimele două luni din banii unei alte fundații. Alte mici donații nu pot susține pe termen lung centrul, susțin reprezentanții acestuia, pentru că, pe lângă cheltuielile de personal, există și costuri legate de cazare, masă și produse de igienă. Cu explicații, avocata Giulia Crișan, care reprezintă asociația Anais, care s-a ocupat de administrarea centrului de urgență. Personalul nostru a ajuns la limita puterilor, pentru că ele nu știu dacă luna viitoare mai au un loc de muncă sau nu. Au acceptat să facă anumite voluntariate pentru noi. Pe de altă parte, Municipalitatea București a anunțat că nu poate finanța centrul în condițiile în care licența de funcționare provizorie a expirat. Tot primăria spune că nu poate da bani pentru activități derulate de Asociația Anais, ci doar pentru proiectele implementate în comun cu Primăria Municipiului București prin Direcția Generală a Municipiului București. ONG-urile susțin necesitatea unui astfel de centru care să fie deschis non-stop într-un oraș cu 2 milioane de locuitori. Înapoi în Botoșani, unde peste 9 tone de carne de pui contaminată cu bacteria listeria au fost confiscate și distruse de autoritățile sanitar-veterinare, carnea nu a ajuns să fie comercializată. Ana Stanciu. Autoritățile sanitar-veterinare au confiscat peste 9300 de kilograme de carne de pui aflată în depozitul unei firme din Botoșani. Potrivit autorităților, carnea de pasăre contaminată cu listeria era de import. Aceasta era preparată pentru kebab și urma să fie distribuită către unități alimentare din oraș. Societatea nu a fost sancționată în condițiile în care produsul nu a intrat în consum. Carnea a fost distrusă, valoarea acesteia fiind de 160.000 de lei. Bacteria listeria este o bacterie deosebit de periculoasă pentru om. Unele persoane fac o formă a bolii asemănătoare gripei, prezentând simptome precum febră, dureri musculare, greață și vomă, dar și dureri gastrice. La piața din Reșița, clienți puțini și 25 de lei kilogramul de miel. Lumea nu se înghesuie încă să cumpere. Cei mai mulți așteaptă ca prețul să scadă odată cu apropierea Paștelui, transmite Vali Popovici. În Caraș Severin au fost deschise primele două puncte din județ unde se sacrifică miei, la Reșița un punct și la Caransebeș al doilea. Pentru început, kilogramul de carne de miel se vinde cu 25 de lei. În piață și-au făcut apariția producători din Goruia, din Soceni, din Cuptoare, din satele din jurul Reșiței. Aceștia sunt puțin dezamăgiți de numărul mic de mușterii. Vânzătorii spun că de câțiva ani așa este înainte de fiecare Paște. La stână, adică direct la producător, mielul se vinde cu un preț între 10 și 12 lei viu. Ciobanii spun că prețul este mic, că muncesc foarte mult și din greu pentru a câștiga un ban. La piață, mielul costă 25 de lei, iar părerile clienților sunt împărțite. Unii spun că este scump, alții că munca țăranului nu este plătită așa cum trebuie. În rest, ca la piață, legume, trufandale și prețuri discutabile. Mari pentru cumpărători și mici pentru cei ce vând. Se caută ceapa verde, ridichile, zarzavaturile, dar și brânza sau cașul. De la Reșița a transmis Vali Popovici, Europa FM. Pelerinii care vor fi prezenți la Blaj cu ocazia vizitei Papei Francisc în 2 iunie pot participa la slujba de pe Câmpia Libertății doar dacă au o ținută decentă, anunță organizatorii evenimentului. Oamenii trebuie să aibă genunchii și umerii acoperiți, iar animalele de companie vor fi interzise, după cum transmite Ioana Sfârlea. Organizatorii evenimentului au transmis că pelerinii trebuie să aibă o vestimentație care să acopere umerii și genunchii. S-au stabilit și obiectele pe care oamenii le pot aduce cu ei, apă în sticlă de plastic, scaun pliabil, umbrelă, rucsac mic, iar pentru copiii sub 3 ani este permis accesul în cărucior. Pe Câmpia Libertății de la Blaj, în 2 iunie, accesul va fi permis între orele 6 și 10, iar pentru evitarea aglomerației se recomandă sosirea din timp a pelerinilor. Intrarea se va face pe baza biletului gratuit, nominal și actului de identitate în urma unui control de securitate. Organizatorii mai spun că accesul pe Câmpia Libertății cu animale de companie este interzis. Evenimentul începe la ora 10 și cuprinde Sfânta Liturghie cu beatificarea a 7 episcopi greco-catolici martiri, după care va avea loc întâlnirea Sfântului Părinte cu comunitatea romă din Blaj. În total, se estimează că la Blaj vor ajunge aproximativ 150.000 de pelerini din toată țara și din străinătate. Pentru cei care nu vor avea locuri pe Câmpia Libertății, vor fi instalate ecrane uriașe pe care vor putea urmări ceremonia. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Gorjenii se pregătesc și ei de Paște, dar vremea e ca de Crăciun. E iarnă în toată regula la Rânca, la sfârșit de aprilie. A nins ca în povești noaptea trecută, iar stratul de zăpadă de 6 cm s-a depus pe carosabil, relatează Gabi Mladin. La Rânca, în județul Gorj, iarna nu vrea să plece. Azi noapte, temperatura a scăzut brusc la altitudinea de 2000 de metri, ajungând la 0 grade Celsius. A nins pentru câteva ore, iar vântul puternic a adus pe drum zăpada, astfel încât stratul format pe carosabil avea 6 centimetri. Angajații de la secția de drumuri naționale au intervenit cu utilajele de dezăpezire pentru ca turiștii care vin aici să-și petreacă Paștele să poată ajunge în siguranță. Ninsoarea s-a oprit, însă meteorologii susțin că la astfel de altitudini e posibil să mai vedem zăpadă. De aceea, șoferilor care doresc să ajungă în această zonă, li se recomandă să aibă mașinile echipate corespunzător. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Războiul de la vârful Ministerului de Interne continuă după ce ieri fostul premier Mihai Tudose o caracteriza pe Carmen Dan drept mincinoasă, agresivă și incompetentă. A venit rândul Ministrului de Interne să răspundă cu aceeași monedă. Mihai Bucureșteanu explică. Replici acide de la actual și foști guvernanței țării. Ministrul Carmen Dan îi răspunde fostului premier Mihai Tudose, aproape ca la piață. E plină politica românească de domnișori din ăștia frustrați care știu să lupte bărbătește cu femeile jignind. Iar jignirile doamnei Carmen Dan nu s-au oprit aici. Bădăran, oportunist, securist. Nu neapărat în ordinea asta. Totul a pornit după ce ministrul de interne a anunțat restructurări la Direcția Generală Anticorupție. La scurt timp, șeful DGA, Cătălin Ioniță, prins că și-ar fi plagiat teza de doctorat, s-a simțit atacat, acuzând-o pe Carmen Dan că vrea să-l dea afară. În scandal a intrat și Mihai Tudose, după ce anul trecut numirea lui Cătălin Ioniță în fruntea poliției române a culminat cu schimbarea guvernului Tudose. Carmen Dan spunea atunci că actualul șef DGA a vrut funcția, în timp ce Cătălin Ioniță spune că nu și-a dorit-o. În apărarea lui a sărit și Mihai Tudose. Fostul premier a caracterizat-o pe Carmen Dan drept mincinoasă, agresivă și incompetentă. Premierul Viorica Dăncilă a lansat un proiect în educație, însă cu o nouă greșeală gramaticală. A spus tu însuși în loc de tu însuți, chiar în prezența ministrului Ecaterina Andronescu. A fi educator, învățător sau profesor înseamnă că tu însuși să înveți zi de zi și să ții pasul cu noi metode de predare mai atractive și mai apropiate de copii și de tineri. De fapt, proiectul se numește Cred în Educație, un concurs pentru profesori și dascălii care au idei inedite de a preda se pot înscrie pe site-ul creatorideducatie.ro. Vor fi aleși mai mulți câștigători, iar fiecare premiu pornește de la 3.000 de lei. Ecaterina Andronescu a mărturisit că a fost inspirată de profesoarea sa de chimie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut șansa să am în școlile prin care am trecut dascăli de o calitate de necontestat. N-am cum să nu spun că profesia o datorez profesoarei mele de chimie, care era extrem de dedicată și extrem de creativă în modul în care își prezenta lecția. Și cred că acest lucru m-a atras și acest lucru m-a determinat. În mintea mea, profesoara mea a reușit să clădească prin creativitatea ei, prin modul în care ni se adresa. Se vor acorda 20 de premii pentru învățători, 20 pentru profesorii de gimnaziu și 10 premii speciale. La Arcul de Triunf din București urmează Noaptea Cărților Deschise. În interiorul monumentului vor fi amenajate spații inedite de lectură. Este Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor. Aflăm mai multe de la Liliana Nicolae. Arcul de Triunf va fi deschis de la ora 19 până la miezul nopții. Înăuntru vor fi spații inedite de cultură, biblioteci, cărți și zone multimedia de informare culturală. De la ora 20, pe exteriorul monumentului va fi proiectată, cu efecte tridimensionale, o imensă bibliotecă virtuală. Dan Vidrașcu, directorul editurii Litera, unul dintre organizatori. Îi așteptăm pe toți bucureștenii iubitori de carte să vină cu o carte la ei. Toate volumele pe care le vom colecta vor fi după aceea donate. Un centru pentru copii de favorit. În anii trecuți, chiar Litera a pus la dispoziție mii de volume care au fost oferite chiar participanților la eveniment. 23 aprilie este Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor, eveniment organizat de UNESCO pentru a promova lectura, publicarea cărților și a drepturilor de autor. În România se marchează pentru a 7-a oară. În statisticile europene, țara noastră se află la coada listei în ceea ce privește lectura. Ultimul barometru de consum cultural arată că 69% dintre români nu au citit nici o carte în ultimul an. Tudor Ciurescu ne aduce acum știrile din sport. găsit, Simona Halep nu va participa până la urmă la turneul de la Stuttgart. Ea a luat decizia să se retragă din cauza accidentării suferite în semifinala de Fed Cup pierdută contra Franței. Amintim, Halep a depus un efort extraordinar în întâlnirea de la Rouen, ea și-a câștigat ambele meciuri la simplu și a jucat duminică și în decisivul de dublu câștigat de franțuzoaice în 3 seturi. În meciul de simplu cu Caroline Garcia, în care s-a impus duminică după 3 ore de joc, Simona a căzut și s-a accidentat la șold. Ea a făcut deplasarea la Stuttgart, însă după ce s-a consultat cu medicii și membrii staffului său, a decis că nu poate juca. Antrenorul lui FC Botoșan, Liviu Ciobotariu, acuză arbitrajul partidei cu Dinamo din etapa a 6-a play-out-ului Ligii 1. Albroșii s-au impus cu 1-0 pe teren pro